shorts and evening clothes with you. From nervous touch and getting drunk to staying up and waking up with you. And I was sleeping at the edge, holding something we don't need. All this delusion in our heads is gonna bring us to our knees. So come on, let it go. Just let it be. Why don't you be you? And I'll be me. Everything that's broke, leave it to the breeze. Why don't you be you? And I'll be me. And I'll be me. Throwing clothes across the floor to teeth and claws and slamming doors at you. If this is all we're living for, why are we doing it, doing it, doing it anymore? I used to recognize myself. It's funny how reflections change. We're becoming something else. I think it's time to walk away. So come on, let it go. Just let it be. Why don't you be you? And I'll be me. Everything that's broke, leave it to the breeze. Why don't you be you? And I'll slide. So come on, let it go. Just let it be. Why don't you be you? And I'll be me. Everything it's wrong, leave it to the breeze. Let the ashes fall. Forget about me. Come on, let oudere collega's hier bij de lokale omroep wel eens zeggen van ja, nieuwe muziek lijkt nergens op. Ja, nou, dat ben ik niet met ze eens. Want je hoort nu prachtige muziek van James Bay. Een paar jaartjes oud, maar tijdelijk of degelijk mooi en van recente datum. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Je gaat er zomaar van stotteren van zoiets moois. Je hoorde Let It Go. Hey, welkom bij de show. Welkom bij een nieuwe aflevering van de late avond. Het gaat een uurtje duren met heerlijke muziek. We gaan echt je oren strelen. En dat is in goede handen, want de muziek is uitgezocht door Anja van Ast. Dus dan weet je het wel, als je een vaste luisteraar bent, dan is het oor strelend. We gaan vier onderwerpen behandelen vandaag in de show. We gaan het hebben over die nieuwe geldautomaten. Die ook geschikt zijn voor slechtziende en eigenlijk visueel gehandicapten in het algemeen. Hè. Arend Westdijk gaat erover praten met iemand die er alles van weet. Verder een onderwerp over breinhelden. Die brengt de leerling een executieve functie bij of versterkt ze. Een executieve functie, wat is dat nu weer? Nou, je hoort het zo meteen allemaal. Joop van der Hoorn is ook van de partij en hij vindt of alles op tafel of hou je mond. Zwijg. Het gaat over politiek en allerlei machinaties. Laten we het maar eens zo noemen. En als laatste onderwerp hebben we het over plenty food. Het gaat over voedsel en dat er zoveel mensen op de wereld zijn die honger lijden. En is dat wel nodig? Je hoort het zo meteen hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time? Together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair of gold, starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you. Van de meest bekende nummers van The Carpenters. Hier in de late avond. They long to be close to you. De WMO adviesraad in Barendrecht, maar eigenlijk in andere gemeenten ook, zet zich onder meer in voor betere toegankelijkheid voor de voorzieningen en gebouwen in de regio. Een belangrijk aandachtspunt is de onafhankelijkheid van mensen met een beperking. En dat wordt nog te vaak vergeten. Daarom zijn ze in Barendrecht in ieder geval blij met de nieuwe ontwikkelingen uit onverwachte hoek. Arend Vestijk. Nieuwe geldautomaten krijgen spraakondersteuning. Zo kunnen mensen met een visuele beperking zelf geld uit de muur halen. Dat was tot nu toe onmogelijk. Henk Peters is visueel beperkt en legt uit waarom. Ik kon tot nu, zeg maar, omdat ik slechtziend ben, geen geld meer opnemen. Dat moest ik altijd laten doen door mijn vrouw, door mijn kinderen. Want ik kon het gewoon niet zien. Het scherm was onzichtbaar voor mij en het was veel te moeilijk. Het was gewoon niet te doen. Gebruikers van de nieuwe geldautomaten met spraakondersteuning moeten een eigen hoofdtelefoon aansluiten. Zo kunnen anderen niet meeluisteren. Vanwege de veiligheid adviseert Geldmaat om zoveel mogelijk gebruik te maken van automaten die in winkels zijn geplaatst. In het hele land worden de nieuwe geldautomaten het komende half jaar geplaatst, maar Henk Peters in Barendrecht is alvast enthousiast. Je stopt een oortelefoontje in het apparaat

waarbij uitkeringsgerechtigden als een soort van tegenprestatie verplicht te werk werden gesteld bij het leerwerkbedrijf voor in de putten werkt. Gedwongen waren ze hun vingerafdruk af te geven ter controle van hun werktijden. Zowel burger Alfred Blokhuizen, inderdaad de twee-eiige eenlingbroer van de hoofdredacteur van het radioprogramma De Late Avond, FNV, als de Volkspartij van Peter van der Velde willen excuses van het college van BMW en achter de schermen eisen ze zelfs de hoofden van de wethouders Wouter Struik en Igor Bal. Maar het enige wat zij op dit moment krijgen is een zilveren schaal vol met stapels brieven en geanonimiseerde zwartgelakte rapporten. Dit laatste vanwege de privacywetgeving welke het individu dient te beschermen. Dat is netjes, heel netjes zelfs. Maar hoe zit het dan met de privacy van de mensen die verplicht waren om als een soort van veroordeelde crimineel hun vingerafdruk te laten scannen voor de werktijdregistratie bij het aan de gemeente gelieerde voor in de putten werkt? En dan is er die andere affaire. Malversatie, terreur en vermeende fraude in het Spijkenisse wijkcentrum De Akkers, waar bezoekers om grote bedragen bingo spelen en zich onderwijl te goed doen aan sterke drank. Vrijwillige medewerkers van het wijkcentrum die er iets van durven te zeggen worden weggepest. Althans, dat is de versie welke de Volkspartij in de openbaarheid heeft gebracht en welke door het college wordt ontkend. Leden van de Volkspartij zeggen bewijzen in handen te hebben. Ze zijn undercover geïnfiltreerd in het wijkcentrum en zeggen met eigen ogen te hebben gezien en ervaren wat daar allemaal is gebeurd. Peter van der Velde, zichzelf een hondstrouwe volgeling van Geert Wilders noemende, heeft wit-heet gereageerd op het wegwuiven van de beschuldigingen door het college van BMW. Hij zegt over keiharde bewijzen te beschikken en heeft een rapport opgesteld welke hij vorige week persoonlijk op het stadhuis heeft afgegeven. Rond dat rapport blijft het overigens opvallend stil. Maar daar is het wellicht ook een zomerreces voor. Zo is burgemeester Voort van Oosten van Nissewaard met enige regelmaat in korte broek en soms met een mondkapje op gesignaleerd. De enige ketting in zijn nabijheid was niet zijn ambts, maar zijn fietsketting. Maar goed, ook een burgemeester en zijn wethouders hebben recht op vakantie. En nu daagt Chris Hottentot van Nissewaard Lokaal zijn collega van der Velde uit om het rapport openbaar te maken. Maar dat weigert de laatste vooralsnog. Hij wil eerst wethouder Leon Soeterboek en zijn ambtenaren de kans geven het rapport goed te lezen en te onderzoeken. Maar als er niets mee gebeurt, dan brengt hij alles alsnog naar buiten. Ik word nu wel heel nieuwsgierig en overweeg een wet openbaarheidsverzoek aan te vragen. Ik wil het allemaal zelf nu wel eens lezen in plaats van straks stukje bij beetje in de lokale krant. Die het ook nog eens moet hebben van de inkomsten van de gemeentepagina die als extra katern in die krant verschijnt. Waarmee ik natuurlijk niet wil zeggen dat ook hier sprake is van malversatie en verstrengeling van belangen. Nee, zulke grote uitspraken laat ik graag over aan de grote roerganger van de Volkspartij. Misschien dat hij undercover een poosje als correspondent voor die krant kan schrijven. En dan is er ook nog iets aan de hand waarover iedereen zwijgt. Zowel de burgemeester als Peter van der Velde zelf. Een paar weken geleden is er, zo is vernomen, uit betrouwbare bron, huiszoeking gedaan, thuis bij Van der Velde. Ook daarover hoor je niemand en is het gissen wat daarvoor de reden kan zijn. Heeft dat te maken met het lekken binnen de gemeenteraad in zaken vertrouwelijk overleg over de namen van kandidaten in de aanloop naar de benoeming van de nieuwe burgemeester? De naam van der Velde wordt daarbij hardop genoemd. Maar kom op, dat is toch een reden tot binnentreden in een woning? Iets in mij zegt dat het nog wel eens een hele lange, hete zomer in Nissewaard kan worden. En dan heb ik het niet over de hitte buiten, maar binnen het stadhuis. MUZIEK

heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never. Breinhelden helpt leerlingen de executieve functies te versterken. Nou, dat vraagt om wat uitleg. En Belinda Herwijn is aan de telefoon om die uitleg te geven namens de Praktijk voor Kids. Wat zijn breinhelden? Breinhelden, dat zijn Effie en Furon. En Effie en Furon, die helpen kinderen om hun executieve functies te versterken. Ja. En de executieve functies, die noemen wij in ons boek breinkrachten. Ja, ja. En, ja. Maar wat zijn dan weer breinkrachten? Eigenlijk zijn de breinkrachten de regelfuncties van het brein. Ja, ja. Ja. Dat betekent dat je andere zaken laat gaan voor schoolsucces dan het IQ. Klopt, ja. Ja. En vroeger, ik ben al wat ouder. Vroeger was het zo dat er werd heel vaak gedacht van, nou, als je een hoog IQ hebt, nou, dan kom je er wel. Dan heb je wel succes op school. En dan gaat het je ook in het latere leven gaat het je wel wat gemakkelijker af dan kinderen die een lager IQ hebben. Ja. Nou, inmiddels zijn we er wel achter dat het niet afhankelijk is van het IQ. Maar dat de executieve functies of de breinkrachten, zoals wij die noemen. En dat zijn onder andere het werkgeheugen, de flexibiliteit. Hoe gemakkelijk kan je meegaan, meebuigen met een verandering. Het werkgeheugen is eigenlijk bijvoorbeeld, stel je voor, je bent aan het hoofdrekenen en je hebt een aantal getallen, krijg je van hoeveel is 58 keer 73. Dan moet je niet alleen die twee getallen onthouden, maar je moet er ook nog iets mee doen. Mm-hmm, yeah. En daar heb je je werkgeheugen voor nodig. En zo onderscheiden we eigenlijk 10 breinkrachten. En die 10 breinkrachten die worden getraind, geoefend, eigenlijk al vanaf groep 1, 2. En het blijkt dat dat eigenlijk veel meer een voorspellende waarde heeft voor, nou ja, wat is succes, maar in ieder geval voor succes dan het IQ. IQ, ja, IQ, ja. Werd alles aan opgehangen, maar dat is niet juist. Nee, klopt. Nee, dat klopt. Nee. Hebben jullie een boek geschreven daarover? Ja, er zijn vier boeken geschreven. Vier, met Effie en Furon. Ja, klopt. Dat zijn, ja, die breinhelden, die heb je een naam gegeven. Dat is altijd leuk om, ja, dat te doen natuurlijk. Maar is dat boek nou geschreven voor de kinderen of voor het onderwijzend personeel? Het is geschreven voor het onderwijzend personeel. En we hebben één boek voor groep 1, 2, voor groep 3, 4, voor groep 5, 6 en voor groep 7, 8. En die van groep 7, 8 die is deze week uitgekomen. Mm-hmm. Bij Basalt, dat is de uitgever. En nou, en eigenlijk kan je met ieder boek kan je 2 schooljaren kan je ermee doen. Want je hebt ook elke week worden er 2 activiteiten gedaan. Die activiteiten duren ongeveer 30 minuten per activiteit. En die zijn in een makkelijkere variant, in een moeilijkere variant, in een wat uitdagendere variant. Ja, ja. Dus je kan daar eigenlijk heel erg passend kan je daar met zo'n activiteit kan je omgaan. En het is een 20-weeks programma. En gedurende die 20 weken worden al die breinkrachten komen aan bod. Ja, en dat betekent dat die breinkrachten ook de allerlei functies versterken. Ja, klopt. Ja, ja. Ja. Ja. Hebben die leerkrachten dan nog iets nodig om dat te doen? Of kunnen ze via het boek gewoon zelf aan de slag? Ze kunnen via het boek zelf aan de slag. En als ze het leuk vinden om wat meer, nog wat bagage te krijgen, dan kan dat. Dat zou bij ons eventueel kunnen via een workshop of training. Dat is wat intensiever. En de informatie, als ze daar wat meer over zouden willen weten. We hebben voor de Breinhelden, die hebben ook hun eigen website. www.breinhelden.nl. En daar kunnen mensen alle informatie, en dan vooral ook de leerkrachten, die kunnen daar alle informatie vinden die ze nodig hebben. En het wordt al gebruikt, begrijp ik. Ja. De boeken zijn te bestellen, zei het al, bij uitgeverij Basalt. Maar kijk eerst even op de website breinhelden.nl, dan kom je alles te weten. Klopt, ja. Ik dank je wel voor het inkijkje in het lesprogramma en in het IQ en andere zaken die leerlingen kunnen helpen om zich beter voor te bereiden op het leven eigenlijk. Daar komt het op neer. Klopt, ja. Inderdaad. Ja. En heel veel succes met het vervolg. Dank je wel. Show me the meaning of being lonely. For the broken heart, it's hard to see in a crimson love, so hard to breathe. Walk with me and maybe night till the light so soon become wild and free. I can feel the sun, your every wish will be done. They tell me, show me the meaning of being lonely. Is this the feeling I need to walk with? Tell me why I can't be there where you are. There's something missing in my it never ends. Eyes of stone observe the trends. They never say forever gaze. If only beauty rose to an endless love. There's no control. Are you with me now? Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. been said and done. Who said it best? Were you the one? Let's just forget, leave it behind, and carry on. If you should find the time to speak, then speak to me. I'd never keep you from your final destiny. So carry on into the quiet. I am bound. What you have lost, I've never found. I lost my nerve, yet peace surrounds. So carry on. Bij in slaap vallen, weet je niet? Goh, wat relaxed dit, ja. Norah Jones, Carry On. Backstreet Boys, Everywhere Here in de Late Avond met Show Me The Meaning Of Being Lonely. Ja, wat is dat nu weer? Waar heb je dat toch voor nodig? Hey, tijd voor ons laatste onderwerp in de show. Meer dan 800 miljoen mensen lijden onnodig chronisch honger. En Plenty Food doet daar iets aan. Nu hoort er alles over in een gesprek met onze eigen Herman de Bruin. We gaan praten over Plenty Food. En wat Plenty Food is, dat ga ik vragen aan Jos Witses. Hij is voorzitter van de Plenty Food Nederland. En ja, in de uitzending. Jos, welkom. Ja, dank u wel. Op vakantie begrijp ik, maar toch over Plenty Food praten. Wat bedoel je met Plenty Food? Nou, Plenty Food, dat eigenlijk krijgt gelopen dat er voldoende voedsel is voor iedereen op aarde. Mm-hmm. En met, ja, met het hongerprobleem houden wij ons daarom bezig. Omdat wij geloven dat er geen honger hoeft te zijn. En wij denken daar ook ja, van te weten hoe we dat het beste kunnen aanpakken. Ja, want dan denk ik dat je minder vlees gaat gebruiken en meer plantaardige producten gaat ontwikkelen. Ja, dat is inderdaad de richting die wij kiezen. Dat heeft te maken met het feit dat het eten van vlees eigenlijk heel inefficiënt is. Zodra je vlees eet, dan moet je eerst een dier voeden en dan vervolgens kun je via dat dier jezelf voeden. Maar als je direct plantaardig voedsel eet, dan is dat 7 keer zo efficiënt eigenlijk. Ja. Dus je kunt 7 keer zoveel mensen voeden als dat je mensen met dierlijk voedsel zou voeden. Maar ja, als ik even naar de Nederlander kijk, er gaat wel iets van het vlees af, maar het gaat wel heel erg langzaam. Ja, dat merken wij inderdaad ook wel. Het is zelfs als je wereldwijd kijkt, dat het de vleesconsumptie helaas nog wel toeneemt. Dan willen jullie daar iets aan doen, maar ja, je kan niet de hele wereld veranderen, toch? Nee, dus dat klopt. Wat we wel kunnen doen is in ieder geval actief proberen bij te dragen aan het oplossen van honger in de wereld. En ja, dat doen we door projecten op te zetten die puur plantaardig zijn. Dus als we dan mensen helpen in ontwikkelingsgebieden waar honger heerst, dan doen we dat op plantaardige basis. Ja, dat is duidelijk dat dat zo moet gebeuren. En dan heb je ook nog een actie. Niemand verdient het om honger te lijden. Dat is in ieder geval het statement wat jullie maken. Op de fiets voor Plenty Food. Wat heeft de fiets met honger te maken? Ja, dat is een actie van een van onze volgers en donateurs eigenlijk. Die heeft een actie opgezet. En die, ja, die vindt het leuk om de vakantie hier op de fiets door te brengen. En een prestatie neer te zetten ook. En dan meteen iets op te brengen voor een goed doel. En, mm-hmm. Nou ja, heeft daar Plenty Food voor uitgekozen. Ja. Dus op zich heeft er niets mee te maken, maar wel iemand die zich er hard voor wil maken en op deze manier aandacht wil vragen eigenlijk voor, ja. Ja, en voor het probleem. En mogelijk zouden meer mensen dat kunnen doen. Absoluut, ja. Ja. Dus, ja. Daar willen we ook zeker toe oproepen. Met van alles zijn we sterk natuurlijk. Dus ja, hoe meer mensen ja, weten wat er gedaan moet worden en hoe je dit probleem kunt aanpakken, ja, hoe beter natuurlijk. En ja, hoe je dit soort acties kun je daar aandacht voor vragen. Maar maken jullie die actie of moeten mensen dat helemaal zelf initiëren eigenlijk? Ja, dat is via verschillende platformen online mogelijk om dat zelf te initiëren. Dat kan ook onder de vlag van Painty Food. Mm-hmm. Dat kun je ook puur voor jezelf doen. Dus dat kan eigenlijk beide. Dus je kunt eigenlijk heel eenvoudig zelf via bijvoorbeeld de platform geef.nl kun je zelf een actie opzetten en dan een doel uitkiezen waar je de actie voor doet. Ja, en dan kan je daar Painty Food mee helpen, want jullie bestaan geheel uit vrijwilligers, hè? Ja, Painty Food draait volledig op vrijwilligers, omdat we gewoon willen dat al het geld wat donateurs doneren, dat dat gewoon voor het goede doel wordt gebruikt. Ja, en jullie krijgen ook geen subsidie mogelijk? Nee, klopt. Nee. We ontvangen geen subsidie. Dus je moet het echt van de mensen hebben die dat idee ondersteunen? Ja, ja. Dus daar moeten we het absoluut zeker doen. Ja. Ja. Je bent zelf op vakantie, zei ik in het begin al. Die fietstocht die je doet, of fiets je niet? Ik ben zelf een hardloper. Ik ben niet zelf degene die actie op gezet in dit geval. Nee. Ben het nog wel van plan overigens met een marathon. Nu hou ik vakantie, maar ik ben wel aan het trainen voor een marathon om zelf ook. Oké, dus je gaat wel iets doen om weer ook geld te verzamelen. Maar als mensen geld willen verzamelen voor dit doel, dan kunnen ze terecht op een website. Je zei hem straks al even, noem hem nog een keer. Er zijn er meer, maar ik weet in ieder geval van geef.nl. Dat is dan een Nederlands platform waar je acties kunt opzetten en kunt doneren aan een goed doel. Ja, en misschien kun je ook even kijken op plentyfood.nl, dat is jullie eigen website, waar ook van alles op staat over dit doel en over het minder vlees en meer mensen zorgen dat ze geen honger hebben. Ja, precies. Dus we hebben ook een Facebookpagina waar we heel actief op zijn en dat is Painty Food Nederland. En daar kunt u nog steeds. Ja, daar kunnen we allemaal terecht om het allemaal te bekijken en om de honger de wereld uit te helpen. Dat kan als we ons gedrag aan gaan passen. Dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Jos Wietses, voorzitter van Painty Food Nederland, dank voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg en nog een fijne vakantie. Dankjewel Herman. En daarmee kwam trouwens een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Wat is de tijd snel gegaan en wat hebben we mooie muziek gedraaid. We hebben nog één prachtig nummer tot besluit. Partridge Family. How can I be sure? Maandag is er weer een Late Avond. Even voor jouw informatie, zodat je het weet. Zodat je weer kunt afstemmen. Dan zit hier Harry Kuipers ook weer gewoon met prachtige muziek en leuke onderwerpen. Ga je slapen zo meteen en wens ik je een hele goede nacht. Mooie dromen. Het is de laatste echt warme nacht, heb ik zo gezien. Daarna beginnen de temperaturen weer een beetje normaal te worden voor de tijd van het jaar. Dus dat is wel prettig. En ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je een hele goede wacht. It's constantly changing. How can I be sure where I stand with you? Whenever I'm away from you, I wanna die, 'cause you know I wanna stay. Touch me, but don't take me down. Whenever I'm away from you, my alibi is telling people I don't care for you. Maybe I'm just hanging around with my head upside down. It's a pity I can't seem to find someone who's as pretty and lovely as you. How can I be sure? I really, really, really wanna know. Really, really, really wanna know. How's the weather? Run the road, not to get. constantly changing. How can I be sure? In a world that's constantly changing. Thank you.